şu garip halimden bilenmiş benim aslım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Şu garip halimden bilen iş benim aslım. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Tatlı dillim güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm. Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?